Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulullah. Değerli dostlar, aziz kardeşler. Bu geçirdiğimiz 100 sene içerisinde Kur'an ve Müslüman kelimelerini birleştirdiğimiz zaman çok iyi bir tarih geçirdiğimizi söyleyemeyiz. Maalesef bizim bir önceki neslimiz ya da şu anda 80 yaşlarında olan büyüklerimiz değil Kur'an-ı Kerim'in kendisinin alfabesinin bile silahsız ruhsat kadar, ruhsatsız silah kadar tehlikeli kabul edildiği, devletin bütün güçlerinin Kur'an okuyanları, Kur'an öğretenleri kovaladığı bir dönem geçirildi. Kur'an suç sayıldı. Kur'an'ın yazısı terör kabul edildi. Yıllarca Müslümanlar ne kendileri Kur'an okuyabildiler ne de çocuklarına Kur'an öğretebildiler. Kur'ansız, hatta Kur'an diliyle olduğu için ezansız yıllar geçti. Bir 30 yıl kadar Müslümanlar medrese, eğitim, okul gibi kelimelerle Kur'an-ı Kerim'i birleştiremediler. Maalesef 30-40 kişinin namaz kıldığı bir camide 30 sene, 40 sene orada namaz kılmış insanlar İmam Efendi gelemeyecek olsa mihraba geçip bir Fatiha, bir Kureyş suresini okuyarak namaz kıldıramayacak durumdadırlar bu yüzden. Onlar belki ömürleri boyunca hiç namaz bırakmadılar. Ama evlenip çoluk çocuk sahibi oluncaya kadar da Allah'ın kitabını öğrenme fırsatı da bulamadılar. Okuduğu Fatiha'sı, okuduğu Fil suresi de kendine yetiyor, yetmiyor, o kadardır. Birinci, bu yüzyılın birinci çeyreğini Müslümanlar bu acıyla ve bu Kur'an hasretiyle geçirdiler. Allah'ın kitabı Kur'an ve müminler Allah'ın lütfuyla bu zor badireden kurtuldular. O Kur'an'a zulmedenler, Müslümanlarla Kur'an'ın arasına dağlar germek isteyenler, Fatiha'sız, cenazesiz bir şekilde, Kur'an'sız bir şekilde bu topraklardan, toprağın altına gittiler. Ümmet onlardan kurtuldu, ezanlar hürriyetine kavuştu, Müslümanlar yeniden çocuklarını Allah'ın kitabıyla buluşturdular. Buna Rabbimizin huzurunda hamd etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Ondan sonraki dönem 1950'lerden itibaren Müslümanlar olarak bu yıllarca Kur'an'dan uzak elif cüzü tanımaz neslinden doğan açığı kapatmak için büyük bir hamle, çok büyük bir hamle ama belki dünya tarihinde eğitim hamlesi olarak benzeri zor bulunur bir hamle içine girdi Müslümanlar. Ne yaptılar? Nerede böyle bir cami yaptılarsa, onun ya altına, ya çay ocağının kenarına, ya merdivenin, kavak ağaçlarının dibine bir yere muhakkak bir Kur'an kursu diye yaraştılar. Binlerce, yüzlerce değil, binlerce Kur'an kursu açıldı. Müslümanlar yemediler, içmediler. O kurslarda okuyan çocukların Kur'an'la buluşması için gayret ettiler. Ramazanlarda fitirlerini topladılar. Kurban bayramlarında kestikleri kurbanları, etlerini, derilerini, bağırsaklarını o çocuklara vakfettiler. Kendisi Kur'an okuyamayan ama Allah'ın kitabı diye Kur'an'a saygısı ve tazimi bulunan bir nesil olarak çocuklarımızın kızlı erkekli Kur'an'la buluşması için büyük bir hamle gösterildi. Bu hamle, bu gayret inşallah yüzlerce sene sonra tarihi yazarken Müslümanlar hayırla ve hürmetle anılacaktır. O gayretleri gösterenler, yani 30 yıl Kur'ansız geçen, çoğu ezansız geçen, Allahu Ekber demenin bile hapse girmeyi gerektirecek bir suç olduğu yıllardan sonra aradaki kopukluğu ve boş dönemi geçirmek için, telafi etmek için Müslümanların gösterdiği gayret tarihte yüzyıllarca hayırla hürmetle anılacak bir gayrettir. Hatta hepimizin şahit olduğu büyük gerçeklerden birisi şu: böyle bir mahallede, mahallenin kenarında Kur'an kursu açıp oraya dükkanını bağışlayan, oraya elektrik su parasını bağışlamak için, yardım etmek için üstlenen veya bir yolla Kur'an okuyan çocuklara yardım edenlerin bir bölümü kendisi namaz kılmayan insanlardı. Bir bölümü elinde alkol olan insanlardılar. Ama Kur'an'ın gitmesine, Kur'ansız bir neslin yetişmesine alkolik Müslümanlar bile tahammül edemediler. Bu mübarek milletin, Sultan Fatih görmüş milletin Allah'ın kitabına hürmetiydi. Hatta Kur'an okunan medreseleri, cami bahçelerini basan zihniyetten hastalanıp mezara gidecek olanların bile çocukları gelin babama Yasin okuyun diye o medreselere geldiler. İnşallah tövbe edip Rablerine Kur'an düşmanlığını silerek gitmişlerdir. Yoksa kıyamet günü Kur'an düşmanı, Kur'an medresesine düşman, Kur'an'ın öğrenilmesine karşı düşmanlığı olan biri olarak Allah'a gidenin vay haline kıyamet. Aziz dostlar, bir dönem de böyle geçti. Ama müminler bunda çok büyük mesafeler kat ettiler. Binlerce medrese açıldı. Resmi, laik ve 50 sene önce Kur'an okuyanı hapse atan bir devletin bütçesinden binlerce memura maaş verildi, Müslümanların çocuklarına Kur'an öğretti. İmamlar, müezzinler ek ücret aldılar, Müslümanlara elif cüzü öğretsinler diye. Bu Allah'ın kitabının zaferiydi. Düşmanlarını bile kendine hizmet ettirdi Kur'an. Elhamdülillah. Ama bugün bir gerçek var. Bir dönem Kur'an'ın alfabesinin de suç sayıldığı dönemdi. Kendisini bırak, asa bildikleri kadar alemi hafızı astılar. Asamadıklarını evlerine kapattılar. Onların da bir satır Kur'an öğretmesini törel suçu saydılar. Bu dönem bitti. Sonra bir dönem geldi. Müslümanlar her caminin altını Kur'an medresesi yaptılar. Oteller gibi lüks Kur'an kursu binaları yaptılar. Alkol kullanan Müslümanlar bile o medreselere bağışlarda bulundular. Aman Kur'ansız kalmayalım diye. Şimdi bir hakikatimiz var. O da şudur: Allah'ın kulları, o dönem de bitti. O dönemi de bitirmemiz gerekiyor şimdi. Artık Kur'ansız kalmasın çocuklarımız. Mezarımızda Yasin okunsun. Aman camide kimse kalmadı, namaz kıldıracak bir kişi meydana çıksın diye her çocuğumuzu Kur'an kursuna gönderdiğimiz dönem bitmesi gerekiyor. Bu böyle devam etmez. Üçüncü döneme geçeceğiz artık. Nedir üçüncü dönem? Artık çocuklarımızın Kur'an okumaları, aman çocuklarımızın hafız olmaları dönemi değildir. Artık Kur'an'a göre yaşayacağımız gün geldi elhamdülillah. Şimdiki dönem Kur'an öğrenme dönemi değildir. 5 yaşında çocuklar hafız oldu bu topraklarda. Allah kıyamete kadar bütün Karunlar, bütün Firavunlar, Nemrutlar onların soyundan gidecek olanlara ibret olsun diye Kur'an'ı yeryüzünden silmek isteyenlerden topladığı vergileri Kur'an hocalarına maaş olarak verdirdi. Üstelik de kaymakamlara talimat verdiler, aman hocasız köy kalmasın dediler. Bile bile Allah'ın kitabına ona iman etmeyenler bile hizmet ettiler, tarih bunu yazdı. Kameralara kaydettirdiler, devlet arşivlerine girdi, Amerikalıları onları uyardı ne yapıyorsunuz diye. Ama bir kere Allah kendisine ve Kur'an'ına galibiyet yazmış, kim uğraşacak Allah'la? O dönem bitti. Artık bu yavrularımız hafız olsunlar. Dedelerinin mezarında Kur'an okusunlar diye. Mevlüt okusunlar diye. Medrese açma dönemi bitti Müslümanların. Şimdi yeni dönem başlıyor. Hayatımız Kur'an'lı hayat olsun artık. Hem de bir Kur'an medresesi olsun dönemi geldi. Bu bitti. Artık biz çocuklarımızı mezarlarımızda Kur'an okusunlar. Cuma akşamı dedeleri unutmasınlar diye hafız yapacaksak çok geri kaldık demektir. Bitti. Ezan susturanların mezarlarında kemik bile kalmadı Allah'ın izniyle. Şimdi yeni dönemi yakalamak zorundayız. Ne gibi biliyor musunuz? Hiç araban olmadığı bir zamanda at arabası için şükür kurbanı kesmişti. Ama koca otobanlarda şimdi at arabasıyla gösteri yapamazsın sen. Şimdi yakışıklı bir arabayla otobana girmen lazım. Elif cüzümüz yoktu. Bir çocuk bir Fatiha okusa alnından ölüyordu. Hafız bile yetmez şimdi. Yürürken Übey ibn-i Ka'b gibi yürü. Kur'an yürüyor densin, ona hafız denecek artık. Mücadelemiz hafız yetiştirme mücadelesi değil bizim. O dönemi geçtik. Kimse bir daha Kur'an'a o darbeyi yapamaz. Şer için kurdukları interneti bile Allah Kur'an'a hizmet ettiriyor. Onlar ifsad etmek için televizyon kurdular. Kendi televizyonlarında Allah sabah akşam Kur'an'ı kurduruyor. Bu bir türlü meyhanelerin bile zemzem suyu dağıtmasına benziyor. Allah bir kere galibiyeti yazdı. O dönemin zor olaylarını yaşayan garip müminler o ecirleri kazanarak Allah'a gittiler. Allah onlardan razı olsun, Kur'an'ı yalnız bırakmadılar. O yolda şehadete razı oldular. Şimdiki bizim vazifemiz çocuklarımızı hafız yetiştirmek değil, her evden bir çocuğu hafız olması için medreseye gönderme dönemi bitti. Böyle bir şey yok artık. Her çocuk veyahut da her evden, her aileden bir çocuk, bir kız hafız olsun. Yok öyle bir şey. Şimdi hepimiz işimizle, gücümüzle, memurluğumuzla, mesleğimizle beraber bekar olarak, evli olarak, kadın halinde, erkek halinde hepimiz Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a indirdiği Kur'an'ı yaşama dönemine geldik. Filan çocuğumuz hafız oldu diye sevinemeyiz artık. Neye sevineceğiz biliyor musunuz? Evimizde Allah'ın indirdiği Bakara suresine ters bir şey kalmadı elhamdülillah. Artık bu evde Bakara suresine göre tam uygun Müslümanız. 114 suresinin 114'ü de bu evde var. Allah'ın yasak ettikleri yok. Emrettikleri de uygulanıyor. Evlerimizin hani modernizasyon diyorlar ya, Kur'anizasyon dönemine geldik şimdi. Kur'anlı evler. Kur'an parlayan evler kurmak zorundayız. Hafızlık dönemi bitti. Çocuk bile hafız olduktan sonra, cep telefonu bile Kur'an okuduktan sonra ben çocuğumu hafız yaptım diye ne göstereceksin Allah Teala'ya? Basit bir cep telefonu bile istediğin sureyi okuyor. Bir araba vadet çocuk 3 ayda hafız olsun. Zor bir şey. Ama şimdiki dönem, şimdi Allah bizden beklediği, şimdi Kur'an'a yapmamız gereken fedakarlık, Kur'an evleri kurmaktır. İşte Resulullah'ın hasreti, Kur'an'ı evlerinde yaşayan anneler, babalar olmaktır. mücadelemiz bir basamak daha yukarı çıktı. Bizden sonraki nesil bunu da yapamayacaklar. Bir 20 sene sonra evlerimizi Kur'anlaştırdık diye övünemeyecekler. Ne yapacaktın sen? Zaten evin Kur'an evi olmalıydı. Yeryüzünde Kur'ansız ev bırakmadık dedikleri zaman kurtulacaklar Allah katında. Demek ki biz bu yüzyılı dörde böldük. Kur'an'ımızın elif cüzünü kurtardığımız dönem yaşadık. Aman elif cüzü kurtuldu, şükürler olsun. Jandarma geldi, bizim evdeki samanlıktaki saplı elif cüzünü bulamadı diye şükretti insanlar. O bir dönemdi. Elhamdülillah geçti. Sonra Müslümanlar çocuklarımızı Kur'an'la buluşturalım dediler. Bir çocuğu hafız olunca törenler yaptılar, şükür kurbanları kestiler. O dönem de bitti. Bu ülkede laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eliyle yüz binlerce çocuğa hafızlık diploması verilmiş. Nereden bahsediyorsun sen? Maçın galibi malumu bitmiş. Galip belli. Şimdiki dönemdedir evlerimizi, iş yerlerimizi, atölyelerimizi Kur'anlaştıracağız. Kur'anizasyon dönemine geçtik. Ama 15-20 sene sonra bu dönemde bitecek. Yeryüzünde Allah'ın Kur'an'ının hükmetmediği, ev kalmayan döneme geçeceğiz inşallah. Hangi dönemde olursa olalım, Kur'an ehlindeyiz. Kur'an ehliyiz. Kur'an'la Rabbimize buluşmak istiyoruz. Bu toplantımıza vesile olan yavrumuzun ailesi bu fedakarlıklarından, bu Kur'an'a sadakatlarından dolayı tebrik ediyorum. Gayret gösteren abilerini, hocalarını da tebrik ediyorum. Bu toplantımızın kıyamet günü hepimizin şahidi olarak Kur'an sevenleri olduğumuzun beldesi olarak huzurumuza çıkmasını diliyorum. Hepimizin meclisi mübarek olsun.